Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ապրիլի 2-ից 5-ը Թշնամու ձեռնարկած ռազմական ագրեսիան, առաջնագծում պահպանվող լարվածությունը Կարլեն Քոչարյանին հետ չեն պահել ամեն Գառնան Ստեփանակերտ այցելելու իր ծրագրից։ Շաբաթ առաջ նա մեզ մոտ էր։ 2009 թվականից սկսած օգնում է քաղաքապետարանին մայրաքաղաքում կանաչապատումը կազմակերպելու գիտական հիմքերի վրա։ Մեր հայրենակիցը հայտնի գիտնական է, ճանաչված դենդրոլոգ, եւ երկար տարիներ զբաղվել է Մոսկվա քաղաքի կանաչապատմամբ։ Վերջին 4 տարիներին Կրեմլ համալիրի շահագործման տնօրինության մասնաճյուղի Այգեպարկային պահպանության ծառայության պետն էր։ Կարլեն Քոչարյանի պնդմամբ Ստեփանակերտում մեկ շնչին ավելի քիչ կանաչ տարածք է հասնում, քան սահմանված է նորմով, միջդեռ քաղաքային իշխանությունը հակառակ կարծիքի է։ Կանաչն ամենից առաջ առողջություն է, եւ Արցախում տիրող փաստացի պատերազմական վիճակը չպիտի պատճառ դառնա թուլացնելու ուշադրությունը կանաչապատման գործի նկատմամբ։ Մեզ հետ զրույցում ասել է Կարլեն Քոչարյանը, հավելելով, որ Արցախում մի ձեռքում պիտի զենքը լինի, մյուսում վահը։ Պարոն Քոչարյան, վերջին անգամ ձեզ հետ զրուցել եմ 4 տարի առաջ։ Այն ժամանակային տեսակետին էիք, որ Ստեփանակերտի կանաչապատումը կատարվում է տարերայնորեն։ Փոխվել է ձեր կարծիքը։ Շատ դրական հրաշալի կա, բայց ես դեռ չեմ համարում բավարար։ Գալիք ասել, բայց ոչ կտրուկ փոփոխություններ, որովհետև մի քանի պատճառներ կան, աշխատանքի հետ բնագավառը, որը որ շատ մարտահրավերական բնագավառը, որովհետև կենսաբանվանը ես ամենակար մեր ստվածին նապահով։ Ես երկե ստավաց չեմ ասում, որովհետև հնարավոր է դառնալ ժամանակն որ կտրուկ փոփոխություններ, որովհետև այսօր Ստեփանակերտ քաղաքի, եթե բաժանենք այդ եղած կանաչ տարածքները, դա ոչ մեկը հաշվի չի առնում, բայց ես մոտավորապես եմ ասում, դեռ հերոա բավարարում է։ Ասում են, թե մայրաքաղաքում մեկ բնակչին հասանելի կանաչ տարածքի նորմը գերազանցում ենք։ Թե այդ տարածքն ինչպես է հաշվում, դուք դեմ եք եղել։ Մինչև պատերազմը Ստեփանակերտը կանաչի մեջ թաղված էր։ Հիմա ինչքան էլ ջանում են, կանաչը ոչ թե ավելանում, կարծես պակասում է։ Փողոցները մի տեսակ կարծես մեր կլինեն։ Դե հիմա ես երկու թող ապացեմ։ 45,000 այսքան գիտեմ, 45,000 Ստեփանակերտ։ Լավ, հաշվենք իսկ նորմալը բնակչապատման բնակավարի տվյալներով, հաշվեք մի բնակչին մինիմալն եմ ասում, 18 քառակուսի մետր, մաքսիմալն 24 քառակուսի մետր։ Եկեք բաց պատկենք, եւ այդ հաշվողները շրջապատի անտառներն էլ են հաշվել։ Մեկ բնակչին ես որ ասեմ 18 քառակուսի մետր նորմալ նախատեսա, դա համարում եմ հասարակական օգտագործման տարածքը։ Այսինքն այն տարածքները, որտեղ որ դու կարող ես նստես, հանգստանաս, շնչես, մի բանով օգտվես, շրջապատի անտառները չեն մտնում բնակչի հասանելիք 18 քառակուսի մետրի մեջ, որովհետև դա անտառ է, բոլոր խոմչեն գնում խորովածանում կամ չգիտեմ ինչ անում, ասինքա հասարակական օգտագործման տարածքը համարում է այն կանաչապատ տարածքները, որոնք որ տվյալ քաղաքի սահմանի մեջ են մտնում։ Հիմա որ բազմապատկենք ծիծաղելու թիվ կստացի, մենք որտեղ ունենք հասարակական օգտակ, մի հատ պետաչոկ, ես էլ ես քան տարի, ճիշտ է, ես հերանակարային պլաններ եմ նայել, տատիկ պապիկի մոտ է հուշարձանը։ Նախատեսված 14 հեկտար բուսայգի, բուսայգիների պուրակները տրանք են համարում հասարակական օգտագործման։ Անտառը դա լավ բան է, եթե թվածին ճիշտ է, ժողովը շնչում է, բայց հասարակական օգտագործում որ մարդը շնչել ու զբացի, եւ նստի դեր, օգտվի առետարական ծառայություններից։ Համաձայն հասկացնի հաճույք, այս է համարում հասարակական օգտագործման։ Այդ թվում նաեւ փողոցների տնկարկներ։ Փողոցները ես չի ասի, կարող ամ նորմային համապատասխան, ոչ թե կարող համապատասխանում, բայց մենք ունենք հասարակական օգտագործման որպես բուսայգի, որտեղ կա զբոսայգի։ Իսկապես կարգին զբոսայգի չունենք։ Նելսոն Ստեփանյանի անվան զբոսայգին էր մեր հանգստի հիմնական վայրը, սակայն նրա տարածքի մի մասը մասնավոր ընկերության կողմից կառուցապատվել է, մնացած մասն էլ անխնամ է, անբարեկարգ։ Նոր զբոսայգի պիտի կառուցեն վերածննդի հրապարակի հարևանությամբ, ազատամարտիկների զբոսայգի։ Դուք առաջարկել եք քաղաքում ունենալ զբոսայգի բնական միջավայրով։ Ձեր առաջարկը դեռ մնում է արկախ։ Այդ հարցերը մենք շատ հետ ենք ընկնում, շատ։ Այո, եթե անտառները հաշվենք, թթված են մեր հերիքը, բայց եկեք մտածենք, անտառներն էլ հավիտյան չեն։ Մանավանդ որ անտառների հետ կապված էլ հնարավետ պրոբլեմներ կա։ Դրանք բնական անտառներ են, որ ծեր մեր օգնության, տարերային, գիտականորեն, պրակտիկ ձևով ստեղծել են, բայց դա էլ հավիտյան չի։ Որտեղ կլիմայական փոփոխություններ ասած, մենք գտնում ենք հարավային զոնայում։ Մենք պետք է այսօր դրամասնով մտածենք, որպեսզի մեր էկոլոգիան, տնաշ տարածությունները միակ, այսպես ասած, բնական սարքավորումներն են, որոնց ոչ չի փոխարինի, ոչ մի հարեստական սարքավորում, ինչ որ ուրիշ տեղից մենք ստացած են ներմուծենք, եւ դրա համար որպես հետագայում շնչահեղձության, եւ գիտեք, սանիտարահիգենիկ կանոնները չպասպանելով, ասենք այդ թվացինի նորմալներով նախատեսված քանակություն, մեր բնակչությանը սկսեցին հիվանդությունները զարգանալ, հիմա օրինակ Մոսկվա քաղաքում այդ բաները կա, նկատում ենք Լենինգրադում, ես լինում եմ եւ հարավային Ամերիկայի, Բրազիլիայում, Վենեսուելայում, ճանաչել նկատում հայմարս այսպես է այլ, արորը մի ձերքում, զենքը մի ձերքում, եկուս մենք ես հաղթանակը, ես չեմ կասկածում, մերն ալնել հաղթանակը, բայց հաղթանակից հետո դժվարա լինելու հետականունենք այդ բոլորը, որովհետև ծառը կամ բույսը մի քանի ամսվա կամ տարվա բան չէ, պետք է միշտ ամենաքիչը 5-10 տարի առաջ դա նախատեսես, որպեսզի նրանք կարողանան իրանց սանիտարահիգենիկ, բիոլոգիական բոլոր այդ ֆունկցիաները կատարել, բայց այսօր մենք այս շարժը չենք տեսնում, ճիշտ է, տնկում ենք, բան ենք անում, երբ որ գալիս է արդեն ժամանակը, որ սկսում են բնակչությունը բողոքել, առաջին ինձ են զանգում Մոսկվա, ո՞նց անենք, որ սենց չի, նենց չի, ո՞նց անենք, որ մեր տարերը այդպես չկտրեն, զարմանում եմ, հազար անգամ ես ելույթ եմ ունեցել, բացատրել եմ, միթե չեն կարողանում այնպես կազմակերպեն, որ ապրիլի սկիզբն էր, զանգեց քաղաքապետի տեղակալ Հակոբյան Արմեն, վերևում եկեղեցի կողքը տարերն է, ես հետո այստեղ եմ ասել, որ ժողովուրդը զարհուրել է, ես քաղաքապետը Սուրեն Գրիգորյան եւ Սահմանական այգու դիրեկտոր Դավթյան Տնորին եղել ենք այնտեղ, դրանք հարթ քեղիներ են կոչում, հիմա եկել է ժամանակ անցել 100 տարեկան ծառերը, հիմա այդ ծառերը արդեն սկսել են թուլացնել իրանք սանիտարահիգենիկ եւ միս ֆունկցիաները, եթե ծառերը մենք հեռացնենք, ավելի վատ կլներ ժողովրդի կարծիքով մեր հանդեպ մասնագետները եւ ղեկավարը, դրա ամենալավ ձևը ծառերի երիտասարդացման պրոցեսն է, ասինքն մենք այդ ծառերը որպես մի 15 տարի օգտագործենք դրանց, դա խոչում է խոր էթ, այդ մասան հեռացնում ենք 2.5-ից 3 մետր բարձրության վրա, եթե ճողովորվածություն է լինում ավելի բարձր ակադեմիկ վրա, հեռացնում ենք դրանց եւ անմիջապես այդ հեռացնելուց հետո պետք է դրանց ներկվի, միս որպես հարցներ չներթափանցեն այնտեղ, արել ենք ամբողջ քաղաքում համար այդ ծառերի այդման հետ կապված, այսպեսի մի նախապայման կա, որը որ ես եմ մշակել, աշխարհի բոլոր պետությունները դրանից օգտվում են, ծառերի այդ ձևի հատումը յուրօրինակ բան է համարում միջոցառում, ծառերի այդպիսի հատումները կոչվում են քաղաքական միջնորդ, վիրահատական միջնորդություն, այո, բայց երբ որ մենք հիվանդին տանում ենք վիրահատության, հիվանդին խո մի անգամ չեն տնում օպերացիա սեղանին, նույնը վերաբերում է նաև մեր ծառերին, ծառնել օրգանիզմ է, կենթանի օրգանիզմ, որը որ նորից կապված է եւ շրջակայական միջավայրից եւ արմատներով կապված է հողի հետ, ուրեմն պետք է անհրաժեշտ ագրոտեխնիկական միջոցառումներ, ասինքն մենք այդ ծառը որպես ետենք 2 տարի առաջ ամենակիչը, պետք է սաղարթի տրամագծով, չէ որ յուրաքանչյուր ծառի ճյուղերի, այսպես ասած, մակերեսը համապատասխանում է արմատների տարածման, եթե որոշ մեկ է կասկածում է, թող իրա տան փոքր ծառը քորի, կտեսնի որ վերջին այդ մազարմատները համապատասխանում են վերջին ճյուղերի հետ, դա կոչվում է կորելացիա, ասինքն հավասարակշռության սկզբունքը, յուրաքանչյուր մազարմատ մեծ կապերի մեջ է, մի տերևի հետ, 5 տերևի հետ, ասինքն պետք է մենք տա փորենք գոմախ, ազոտական, ֆոսֆորական, մենք այդ պարատանութերով հանդերձ, որ ծառը արդեն մի քիչ կազդուրվի, կարողանանք մենք տա հեռացնենք, բայց իրոք մենք տանում ենք, չենք անում, ես իմ ասացը բժշկության մեջ չի կիարել, որ մարդը պետք է փրկես, բայց մենք այդ ծառերը փրկելու ձևը մեզ ոչ մեկը նրանք վթարի չենք ենթարկել, պետք է անպայման փորենք, կոնեմ 20-30 սանտիմետր, որ հողի օդափոխանակությունը, գազափոխանակությունը, որ այսպես ասած ներքին ֆաունա միջատներ կարտեղ ասենքների միասնություն կա, դրանք բոլորը նպաստում են այդ պրոցեսների բարելավման, իսկ մենք ինչ ենք անում, բռն կտրում ենք, ժողովրդն է սկսում բողոքել, շատ արդարացի ձևով, ժողովրդն է բացատրող չկա, դիմը բոլորը խմծառակ է, դա ձիորնակ մասնակցություն է, աշխարհում շատ քիչ են իմ այդ ուղղությամբ, դրանից հետո էլ ամենակարևորը այդ սողացած տարածությունը կտրել է շրջագիծ, այո, սկսում է առատ ձևով շվեր, ընձյուղներ տալը, որը կորելացիայի մեջ այն ժամանակ մտնում էր, ասենք 200 ջուղ և փոքր ջուղեր, իսկ կտրելուց հետո ընդամենը մի 15-20 շվեր են դուրս գալիս, և կորելացիան արհեստականորեն փոխվում է դեպի վատ կողմ, ինչի արմատները սկսում են սնունդ բարձրացնել, այդ 15 ջուղերը չեն կարողանում դեղ ապահովել, մենք պետք է եւ այդ ջուղերի վերադասը, Այսինքն մենք արհեստականորեն խախտում ենք այդ հավասարակշռությունը։ Վերերկրա եւ ստորգետնյա օրգանների միջով։ 2009 թվականից ամեն տարի լինում եք Ստեփանակերտում մասնագիտական խորհուրդներով օգնում կանաչապատման գործով զբաղվողներին։ Հետևությունն այն է, որ դուք առաջին անգամ չեք այդ դիտողությունն անում։ Ձեր խորհուրդները լիարժեքորեն չեն կիրառում։ Հնարավոր է, որ լինեն թերություններ, բայց կան եւ արդյունքներ, դրական փոփոխություններ։ Ես դա չեմ անտեսում, քաղաքի վիճակը այդ թվից սկսած դրականական, նույնիսկ ավելի արագ, բայց ես հանգիստ սիրող մարդ չեմ։ Մենք պետք է ռեակտիվ ձևով։ Ավելի արագ։ Ես հիշում եմ, մի առավոտ մեր ղեկավարի հետ հանդիպեցի նախագահի, տրամասին շատ բարձր էր, ասեց այսօր 17 երեխային ծնվել։ Մենք 17 երեխայի համար արդեն այդ մոմենտից պիտի սկսենք տարածքն ավելացնել։ Ոչ մեկը չի գալու մեր տարածքներում, մեր փոխարեն աշխատի։ Կա լավ դրական տեղակայություն, բայց մենք կարող ենք կրկնապատենք, երապարկենք այդ դրական, ինչքան մենք կանաչ տարածքներ ստեղծենք հասարակական կոչեր, այնքան մեր բնակչությունը զերծ կմնա հիվանդություններից։ Ես օրինակ ուրախանում եմ, որ ես հարցնում եմ, ասում եմ, դու Ղարաբաղի չեք շուշել գնում, ամբողջ աշխարհը եղել է ձեր ծառայության ժամանակ, ես մի բան եմ ասում, ասում եմ, առաջինը ես էգոիստ չեմ, մտածում եմ իմ ժողովրդի համար, երկրորդն է, ես որ գնում եմ այնտեղ մի շաբաթ, ամենաշատ 10 օր, ես որ գալիս եմ Մոսկվա, զգում եմ, որ մի 6 ամիս յանքս երկար ունեմ, դա, որ ասում եմ 67 տարեկան զարմանում եմ, ակտիվ սպորտ միս, բայց հիմնականը շնչահեղ չենք ենում, Սեբանագերդ այդ առումը ու տարբերսի Երևանի, Թիպլիսի, գնում եմ ամենտեղ, մենք դեռ տրանս չենք ասել, սա կոչվում է էկոլոգիական անհավասարակ շրջան, մենք պետք է չմտածենք գա այդ օրը, նորս չենք, հիմիկվան ես կարելի ասենք, թեկուզ 100 մետր մի բնակչի աշխում, տես թիվ չկա, հաշվենք 18 մետր, դե գոնե 9 մենք անենք, որպես այդ հիվանդությունները չկան, հիվանդությունները արդեն աշխարհում շատ են տարածում, իսկ կանաչը առաջի պաշտպանության միջոցը, որ կարող է մարդկությանը փրկի, տանապատային գոտիներում, նայմես մարդը 40 տարեկանում արդեն ոնց որ ծեր վիճակում, բայց գալիս ես դեպի խոնավ, ասենք արևադարձային զոնա կամ թեկուզ մեր ենց ես Ղարաբաղի կոնտինենտալ կլիմայական պայմաններում, կանաչը շատ մեծ դեր է խաղում, շատ մեծ դեր, հենա չեմ ասում դրա բոլոր ֆունկցիոնալ նշանակությունը, սանիտարահիգենիկ, էսթետիկա կամ միսը, այսօր մենք մտածենք մեր առողջության համար, այսօր առաջին խնդիրը դա է, իսկ պետության հարստությունը մարդն է, այո, բայց քերացողներ են կան մեր աշխատանքի մեջ, մեկ-մեկ ինձ ասում են, շատ եք դուք պահանջում, մի բանա 18 միլիոնանոց քաղաքը մասնակցես, կամ հատուկ նշանակության օբյեկտները, որ նախագահն ամստում Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի, դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Եսի մի բան կա, էլի մեր ժողովրդի մեջ էլ ամենտեղ կա, հենց խոսում ես, այն որ ասում ա, վատ պարողին ամեն չխանգարում, այլ լինում ա, դե պա փող չկա, փող քիչ ա, միս, ես դրան դեմ եմ, ամբողջ աշխարհում կրիզիս ա, այդում նաև ինչի՞ չի կանաչապատում, ինչքան է ժողովրդի մանա, որ դա պետք ա, համեն դեպս մարդիկ ավելի շատ իրանց ստամոքսի ապահովման համար են, քան ասենք օժանդակ դուք հետ թթվածին ստանաք, բայց ասենք 2 տարվա փոխարեն, արեք 5 տարվա, քիչ-քիչ որ անենք, դա կարող է։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի ապրիլի 19-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, Ստեփանակերտի կանաչապատման մասին զրուցում էինք ճանաչված դենդրոլոգ Կարլեն Քոչերյանի հետ, որը օրերս Մոսկվայից հերթական անգամ ժամանել էր մեր Մայրաքաղաք, թե տեսականորեն, թե գործնականում օգնելու տեղիս համապատասխան ծառայությանը կանաչապատման և ծառատնկման հարցերում։